Далей на радыё «Свабода» перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла, а поруч са мной галоўны рэдактар выдавецтва «Беларускі кнігазбор» пісьменнік Кастусь Цвірка. Нядаўна ў слыннай кніжнай серыі выйшаў юбілейны 50-ты том выбраныя творы класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. А ўсіх тамоў мае быць 200. Як ставіцца да гэтага ўнікальнага кнігавыдавецкага праекту «Дзяржава» і што адбудзецца 17-го сакавіка у Менскім палацы мастацтва з удзелам кнігазбору? Пра гэта да іншае ў нашай сённяшняй гутарцы. Гаспадар Кастусь, за 15 гадоў у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшла 50 тамоў. Скажыце, распачынаючы выдавецкую справу ў 1995 годзе, вы спадзяваліся на больш шпаркія тэмпы дзейнасці? Ці 3-4 кнігі ў год вас задавальняюць? Тады, на самым пачатку нашай дзейнасці, канешна, хацелася чым паболей выдаць кніг. Но як гэта зрабіць было, ніякага ўяўлення не было, таму што мы пачыналі з нуля, ніякіх сродкаў на гэта не было, нічога, але была нейкая вера і жаданне вялікае. І вот гэта вот намі рухала. Канешна, такія тэмпы, 3-4 кнігі ў год, это, канешна, мала. Мы меркавалі так, неяк верылася, што людзі, наша грамадскасць беларуская, зразумее важнасць гэтай справы, і яна пойдзе на сустрач і знойдзе магчымасць выдаваць. Вот гэта была некая вера і ўпэўненасць. І мы не ўяўлялі, якая гэта складанасць. У першапачатковым пляне каталогу беларускага кнігазбору было 200 выдавецкіх пазіцый, але там не было, напрыклад, паэта-эмігранта Рыгора Крушыны ці нашага сучасніка Анатолія Вярцінскага, чые выбраныя пабачылі свет у «Залатой серыі». У які момант вы прынялі рашэнне пра тое, што ў серыі «Беларускі кнігазбор» будуць выдавацца не толькі класікі, але і сучаснікі? А гэта мы адразу планавалі. Правда, у нашым плане каталогу адным радком там было напісана, што творы сучасных беларускіх пісьменнікаў, якіх канкрэтна мы не давалі і не канкрэтызавалі. Уже ў ходзе нашай дзейнасці мы ўбачылі, і я думаю, што это важна, каб даваць не толькі класіку, не толькі пісьменнікаў, які даўно ці недаўна дышлі ад нас, але і тых пісьменнікаў, якія ўже паказалі сябе ў літаратуры. Але тут ёсць пэўная рызыка. Тому кнігазборы гэта выніковая кніга, так? Так. Ну, напрыклад, Уладзімір Някляеў, які таксама выйшаў у кнігазборы, ён знаходзіцца ў творчым росквіце, і калі ён заўтра ці праз год напіша некія новыя шэдэўры, а яны ўжо ў кнігазбор не ўвайшлі. Мы так от мяркуем. Гэта серія, уся серія, яна будзе паўтарацца, пачынаючы ад таго ж Чачота, паўтарацца, і не толькі паўтарацца, а нешта выпраўляцца, нешта будзе дапаўняцца ў новым часе, тым больш што сучасныя нашы пісьменнікі, якіх мы выдаём, таксама нешта напішуць, і мы самае важнейшае таксама яшчэ ключым ўжо ў другое выданне, дапоўненае. Вельмі вялікі клопат у нас выдаць беларускіх пісьменнікаў, якія апынуліся ў эміграцыі. Мы іх запланавалі адразу. Бяда ў тым, што гэта вельмі цяжка зрабіць. Іх творы раскіданы, яны друкаваліся за мяжой. Так мы хацелі б выдаць такіх выдатных нашых, я б сказаў, паэтаў, як Алесь Салавей, Масей Сяднёў, Вінцук Адважны, з яго і паэзіяй, і прозай, прытым пра савецкія лагеры, у яго ёсць кніга, Уладзімір Дудзіцкі, Юрка Відзьбіч, іншыя нашы выдатныя пісьменнікі, якіх мы не ведаем, але якія працавалі на нашу літаратуру, на Беларусь, і я думаю, што іх трэба абавязкова нам вярнуць. Плян каталёг беларускага кнігазбору прадугледжвае выданне кніг у трох падсерыях: мастацкая літаратура, гісторыка-літаратурныя помнікі і пераклады замежнай класікі. З 50 выдадзеных тамоў 12 аднесеныя ў разрад помнікаў, у так званую зялёную серыю. У перакладной падсерыі выйшлі ўвогуле толькі 2 тамы: Гёте і Дастаеўскі. Усё астатняе – беларуская мастацкая літаратура. У той жа час беларускі кнігазбор раней якраз і быў адметны тым, што вяртаў у айчынную культурную прастору забытыя творы і імёны, пра якіх вы і згадалі. Я хацеў бы яшчэ успомніць том «Летапісы і хронікі», том Міколы Улашчыка, том Кастуся Каліноўскага, проста ідэальна падрыхтаваны светлай памяці Геннадзем Кісялёвым. Ці не варта было б вярнуцца кнігазбору да ранейшай практыкі і выдаваць больш кніг у гэтай зялёнай серыі, у дакументальнай? Правільна, мы пра гэта таксама думаем. У цяперашні час мы рыхтуем да гэтай серыі выбраныя